अब अगर तुम उसे लेकर ना आए तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं होगा और तुम मेरे पास भी न भटकना।